Seva zerfeti virni tay ardan ho tay ağ tay sole kena teorte miştana. Miştana heliki mişta eki ardi ağ sole jübünü di qas destaki desponj deki dana heti. Pedo adre ho dana ve zere bacade tezekan ho daran ho gonan ho veşnena. Heliki to veşna kemere to ki biye sürrün biye germ ser kemere danaya pakena. Pedo mire hojena niyapan kenarındak kena gloruk erzana ser kemeri. Toki kası çevres çevres ponjdaki bekle kena ki pojiyo. Eki pojiya cira vecena dorme zerfeti pakena pedo zeri zerfeti cira vecena hurdi hurdi kena danaju heti. Pedo doyu ho siri ho çıknena verdana ser. Ayrı tepiya ronu ho ki helenana verdana ser. Pedo vena.